जब सरहाने बुझ रहा था रात भर जल कर दिया, देर तक बैठी रही खिड़की पे मैं बैठी रही। सुबह के हल्के गुलाबी कोहरे से गुजरा मुसाफिर मेरे दरवाजे पे आकर रुक गया, पूछा मुझे वो कहाँ है वो कहाँ है। मैं ही मारे शर्म के कह ना सकी, मैं वही हूं मैं वही हूं मैं वो मेरे मुसाफिर। शाम आई जब सरहाने पर जलाना था दिया, देर तक बैठी रही खिड़की पे मैं बैठी रही। शाम की सुर्खी में रथ पर लौट कर आया मुसाफिर, धूल थी कपड़ों पे दरवाजे पे, फिर पूछा मुझे वो कहाँ है वो कहाँ है। मैं ही मारे शर्म के कह ना सकी, मैं वही हूं मैं वही हूं मैं हूं वो मेरे मुसाफिर। बारिशों की रात है, कमरे में जलता है दिया, फर्श पर बैठी हूं खिड़की के तले, और अंधेरी रात में अब गुनगुनाती रहती हूं मैं वही हूं मैं वही हूं मैं हूं वो मेरे मुसाफिर। जब सिरहाने बुझ रहा था रात भर जल कर दिया, देर तक बैठी रही खिड़की पे मैं बैठी रही। सुबह के हल्के गुलाबी कोहरे से गुजरा मुसाफिर मेरे दरवाजे पे आकर रुक गया, पूछा मुझे वो कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है। मैं ही मारे शर्म के कह ना सकी, सुर्खी में रथ पर लौट कर आया मुसाफिर, धूल थी कपड़ों पे दरवाजे पे, फिर पूछा मुझे वो कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है। मैं ही मारे शर्म के कह ना सकी, Oh, खुशियों की रात है, कमरे में जलता है दिया, फर्श पे बैठी हूँ खिड़की के तले और अंधेरे